so tender, holding me close to you. Baby, I surrender. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. When you come. Kim Carnes, ze fluisterde oh-oh in je oor. Mistaken Identity heette het nummer. En daarvoor Kenny Thomas en Tender Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Bacteriën en virussen kunnen gevaarlijk zijn. Vaccinaties beschermen je. Huisarts Johan Brouwer maakt dat graag nog eens heel duidelijk. Hij is bij Thera Cox. Welkom, Johan. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Johan, even naar de basis. Hoe zit het nou met ons eigen afweersysteem? Is dat nou echt zo belabberd dat we steeds allerlei extra dingen nodig hebben? Nou, nee, ons afweersysteem is niet belabberd. We hebben best wel een goed functionerend afweersysteem. Maar bij kwetsbare groepen, hè, dus bij hele jonge kinderen en bij steeds ouder wordende mensen, ja, daar neemt het afweersysteem, hè, bij ouder worden neemt het af. En kinderen moeten dat nog opbouwen. Hoe zit het nou precies met kinderen? Want ze hebben wel enige afweer als ze geboren worden. Ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk afweerstoffen van de moeder. Die krijgen ze door via de placenta bijvoorbeeld. Er zijn een aantal voorbeelden van. En ook bijvoorbeeld met borstvoeding kunnen ze afweerstoffen binnenkrijgen. Maar ja, dat beschermt nog wel eens. Hè? Maar uiteindelijk dan moeten kinderen ook hun eigen afweer opbouwen. En dat is eigenlijk door in contact te komen met virussen en... Dus eigenlijk geïnfecteerd worden met een virus is eigenlijk goed voor je afweersysteem, maar het moet natuurlijk niet zodanig zijn dat je het ermee doet. Nee, dus hè, als je eenmaal in aanraking bent geweest met een virus of een bacterie, dan maakt je lichaam herinneringscellen aan. En de volgende keer als je dan in aanraking komt, dan weten ze, oké, die hebben we eerder gezien. Dus dan kunnen ze beter het weer aanvallen en opruimen. Ja, wat zijn de criteria? Het moet dus een veel voorkomend iets zijn hier in ieder geval. Het moet een gevaarlijke ziekte zijn. Ja. Moet het ook nog langere tijd immuniteit geven? Is dat ook een voorwaarde voor een vaccin? Niet een hele harde, strikte voorwaarde. Hè? Want we hebben natuurlijk ook met die griepvaccinaties, die moet je ook elk jaar gewoon weer halen. En met die corona, het ligt maar net aan het virus zelf. Sommige virussen die geven heel snel mutaties. En dan ontsnappen ze eigenlijk aan je afweer. Dus dat betekent dat je zonder griepvaccinaties, hè, stel je zou het niet doen, dan zou je ongeveer 1 keer in de 5 jaar ziek worden van de griep. Maar kwetsbare mensen wat vaker. Omdat die eigenlijk steeds weer verandert. En ze maken elk jaar weer een inschatting hoe dat dan veranderd is. En daarop maken ze dat vaccin. En nou gaat het vooral om besmettelijke ziektes, hè? Ja. Nou zijn vaccinaties al eigenlijk meer dan 200 jaar bekend. Althans, de pokken. Het uitvinden daarvan heeft toen plaatsgevonden. Wat zijn de ontwikkelingen nou in de loop van de tijd? Of is het gewoon het basisprincipe nog steeds precies hetzelfde? Nou, dat is wel min of meer hetzelfde. Eventjes de vaccinatie in het nieuws van de laatste tijd. Je hebt RS al genoemd. Griep heb je genoemd, corona heb je genoemd. Waarom is er nou zo'n gedoe over mazelen? Dat gedoe over mazelen is, de vaccinatiegraad van mazelen daalt. En vroeger was het was een kleine groep mensen die dan zich niet liet vaccineren. Dat kan bijvoorbeeld door geloofsovertuigingen zijn of een antroposofische instelling. En dat was eigenlijk prima, omdat iedereen eromheen wel gevaccineerd was. Dus dat beschermde eigenlijk de mensen die zich niet lieten vaccineren. De laatste tijd zie je dat die vaccinatiegraad daalt. Vooral ook hier in deze regio. En dan met name ook weer onder geloofsovertuiging, maar ook over de toch wat allochtone bevolkingspopulatie. En dan vervalt eigenlijk die bescherming van de mensen die wel gevaccineerd zijn. En wat er dan gebeurt, is dat, stel je gaat op vakantie of iets, of je loopt het op, je neemt het weer mee terug naar huis, dan kan er een uitbraak plaatsvinden. En dat hebben we de afgelopen tijd al vaker gezien. Wat is het gevaarlijk, mazelen? Ja, mazelen is wel gevaarlijk. Je kan echt aan overlijden. En je kan de gehoorschade en dergelijke aan overhouden. Dat is niet alleen met mazelen hoor. Dat kan ook bijvoorbeeld met bof. Dan kan je bijvoorbeeld onvruchtbaar bij worden als je dat doormaakt. Ja, want veel mensen zeggen ook van, misschien moeten ze het maar gewoon doormaken. Want de natuurlijke variant geeft veel betere immuniteit. Ja, ten eerste is dat niet per se waar. En ten tweede, het doormaken van die ziekte geeft gewoon veel meer complicaties. Dit gaat om hele jonge kinderen, maar ik hoor de laatste tijd ook veel over ouderen die gordelroos krijgen. Even tot slot, wat is daarmee aan de hand? Nou ja, gordelroos kregen ze eigenlijk altijd wel. Dat is het oude waterpokkenvirus. Dat verstopt zich in de uiteinden van zenuwbanen. En bij periodes van verminderde weerstand of ziek zijn of medicijnen gebruik, dan kan dat weer opvlammen. Dan krijg je rode blaasjes en dat irriteert ook weer die zenuwbanen en dan krijg je enorme zenuwpijnen van. En kan je echt flink ziek van worden. Ja, ik heb mijn eigen ouders geadviseerd om het te doen en die hebben het ook gedaan. Ja, het is wel een selectie op wel en niet kunnen betalen, maar goed, dat terzijde. Genoeg stof voor een volgend gesprekje. Voor nu, Johan Brouwer, huisarts in Vlaardingen. Dank voor je heldere informatie over vaccinaties.

De verleidelijke tonen van Katie Lang, je hoorde ze hier in Hush, Sweet Lover. En daarvoor allerliefste samen met Paul de Leeuw in Une Belle Histoire, oftewel een mooi verhaal. Zometeen, hoe een simpele WhatsApp-groep tot een groots AI-congres leidt. Na Judd Strunk en Daisy a Day. He remembers the first time he met her. He remembers the first thing she said. He remembers the first time he held her, and the night that she came to his bed. He remembers her sweet way of saying, honey, has something gone wrong? He remembers the fun and the teasing, and the reason he wrote her this song. I'll give you a daisy a day, dear. I'll give you a daisy a day. I'll love you until the rivers run still and the four winds we know blow away. They would walk down the street in the evening, and for years I would see them go by, and their love that was more than the clothes that they wore could be seen in the gleam of their eye. As a kid they would take me for candy, and I loved to go tagging along. We'd hold hands while we walked to the corner, and the old man would sing her his song. I'll give you a daisy a day, dear. I'll give you a daisy a day. I'll love you until the rivers run still and the four winds we know blow away. Now he walks down the street in the evening, and he stops by the old candy store, and I somehow believe he's believing he's holding her hand like before. For he feels all her love walking with him, and he smiles at the things she might say. Then the old man walks up to the hilltop and gives her a daisy a day. I'll give you a daisy a day, dear. I'll give you a daisy a day. I'll love you until the rivers run still and the four winds we know blow away. Hij maakte net in 1972 dit Daisy a Day. Judd Strunk was dat. En wij kennen het natuurlijk van Connie van der Bos. Ons volgende onderwerp. Een WhatsApp-groep met mensen uit de regio die geïnteresseerd zijn in AI groeit in het afgelopen jaar uit tot een hechte community. Initiatiefnemer Laurens van Weesup besluit zelfs een congres te organiseren. Hij en mede-initiator Perry Sprado zijn bij Herman de Bruin. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel, leuk dat we hier uitgenodigd zijn. We gaan het hebben over een simpele WhatsApp-groep die leidt tot een groots AI-congres. En daar weet jij alles van, Laurens. Ja, klopt. Ja. Het AI-010-congres, wat begin december plaatsvindt. 010, dat klinkt als Rotterdam. Jazeker. Ja. En AI-congres, AI is op het moment heel erg in dingen te doen. Mensen zijn er wat bang van. Ik weet ook niet precies hoe het werkt, laat ik het eerlijk zeggen. Maar jullie zijn daar helemaal in gespecialiseerd. Wat gaat het congres betekenen? Ja, ik neem even een paar stappen mee terug. Vorig jaar ben ik een appgroep gestart. AI010 appgroep. Mm-hmm. Een WhatsApp groepje met een paar enthousiastelingen. AI-enthousiastelingen uit uiteraard de regio Rotterdam. En daar kwamen steeds meer en meer en meer mensen in. En toen zaten we opeens met tientallen en daarna met honderden mensen in de appgroep. Zo. Nou, daar zijn ook meerdere appgroepen uiteindelijk uit ontstaan, zodat je thema's krijgt, zoals content, zoals ethiek. Hè? Je doet net ook op gevaren. Mm-hmm. En evenementen, nou, diverse thema-appgroepen. En vanuit die hoedanigheid zijn Perry, mijn compagnon, en ik zijn in contact gekomen met de gemeente Rotterdam. Mm-hmm. En die vroegen, zullen we niet een AI-congres organiseren? Het Rotterdamse AI-congres. Dus dat gaan we tot 2 december doen. En dat wordt heel leuk. We hebben daar een vol programma. met een plenaire sessie, diverse keynote speakers. Loopt het een van uiteraard ook de ethische kant, maar ook wat is er mogelijk met diverse tools. We gaan kijken wat er gebeurt op het gebied van de haven. Want de haven Rotterdam is natuurlijk extreem belangrijk en daar gebeurt ook heel veel op het gebied van AI-technologie. Ja. En we hebben allerlei breakout sessies met ook, het gaat over automation. We gaan de diepte in op allerlei thema's, zodat iedereen naar huis loopt met, hier kan ik nu mee aan de slag. Ja. Dus het gaat echt heel veel verder dan een chatbotje, om het zo maar te zeggen. Ja, en mensen zeggen ook, het gaat banen kosten. Mijn optiek is dat het een deel van de banen kan veranderen. Ik kijk vooral naar functies. Processen en functies zullen gaan veranderen. Ja. Waardoor je meer tijd over kan houden voor de elementen waar je als mens echt goed in bent. Ja, en we zijn begonnen met computers in de tijd. Daar weet ik ook nog alles van. Dat was ook heel ingewikkeld. En dit gaat ook gewoon, want nu zijn computers heel normaal natuurlijk. Iedereen gebruikt ze. Dat gaat met AI ook gebeuren, denken jullie? Dat ligt natuurlijk wel in de lijn der verwachting. Ja, daar zijn we bezig om te zorgen dat zullen het gebeurt. Dadelijk, naast het element wat Laurens net toelicht over de arbeidsmarkt, zal het ook heel veel banen weer gaan opleveren. Ja. Heel veel nieuwe banen zullen er gecreëerd worden. En de adoptie van die technologie in de maatschappij, dat zal ook wel een glijende schaal zijn waar iedereen aan gewend raakt. Ja. En dat het heel normaal is over een aantal jaren, sorry. En de toekomst wordt zonnig. Wat ons denk betreft wel. Die toekomst gaat beginnen op 2 december. Theater Zuidplein is daar geschikt voor. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, we hebben een vol programma met een plenaire sessie met diverse keynote speakers. Er komt ook een wethouder van Rotterdam bij. Die we gaan bevragen over waar is Rotterdam mee bezig op het gebied van AI. En dus de gemeente ondersteunt het ook. Ja, klopt. Ja. Klopt, zeker. Ja, we hebben het ook gratis toegankelijk kunnen maken daardoor. Okay. Dus wij vanuit ons eigen bedrijf Op Tomorrow leggen in. Maar de gemeente Rotterdam en Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam die dragen ook bij. Zodat het ook voor iedereen toegankelijk is. Terug naar inderdaad de programmering, plenaire sessie, diverse keynote speakers. Ethiek komt aan bod met een AI-ethicus. We hebben een plein waar allerlei Rotterdamse ondernemers staan. Die met AI uiteraard bezig zijn. Ja, dat loopt uiteen van onderwijsinstellingen tot andere commerciële bedrijven. Ja. En we hebben breakout sessies waarbij men de diepgang kan zoeken op diverse thema's. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen? Op de website ai010.nl. En meegaan doen, dat kan. Zonder dat je hoeft te betalen. Hè? Correct, ja. Op het moment dat we dit nu opnemen, zijn we al ver over de 500 tickets heen. Oké, maar die kunnen er nog bij. We zitten op de 600 max. Dus als je geluk hebt, kan je er nog bij als je dit hoort. Als je snel bent en je hoort dit, dan kan je nog even inschrijven. Via AI010, dan komt het allemaal goed. Dankjewel voor dit gesprek, Perry Sprado en Laurens van Wezep. Je had alle tijd en duizend kansen, maar je durfde het niet aan met mij. Totdat je me met iemand zag dansen en toen deed het pijn. Ik kan niet blijven wachten, ik wil niet verdwijnen in jouw tijd. Ik heb een droom in gedachten. Totdat ik ging zingen, ja toen vond je me weer. Je had alle tijd en duizend dingen, ik dacht terug aan die ene keer. Maar ik kan niet blijven wachten, ik wil niet verdwijnen in jouw tijd. Ik heb een droom. Ik wist ook wel weer.

Oude Socrates zei het al, zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Jealous Guy van John Lennon was dat. Ons volgende onderwerp. Als tante Kastanje gunt Saskia van Horen alle kinderen spelend groot te worden. Terra Cox praat met haar. Saskia, fijn dat je er bent. Fijn dat ik hier kon zijn. Tante Kastanje, terwijl ik die naam uitspreek, voel ik me meteen een beetje kind. Is dat een gekke associatie? Nee, dat is ook een hele goede associatie. Oh, vertel. Ja. Zeker. Tante Kastanje is ontstaan. Ik ben opgegroeid tussen de bomen en in de wei. Eigenlijk in een bosrijke omgeving. Tussen de kastanjebomen. Altijd buitenspelend. En mijn nichtjes die noemden onze oma altijd oma Kastanje. En toen dacht ik, zoals ik ben opgegroeid, zo wil ik ook eigenlijk heel erg graag dat alle kinderen kunnen opgroeien. Ik wil ook graag dat veel meer mensen, buiten kunnen spelen en kunnen bewegen. En toen heb ik mijn bedrijfje Tante Kastanje genoemd. Ik ben dus Tante Kastanje. Die buitenspelen. Het is je alter ego, zeg maar. Ja, ja. Ja. Een heel goed gekozen naam dus, want het roept meteen een goede associatie op. De juiste associatie. Waar staat Tante Kastanje nou precies voor? Wat is jouw bedrijf? Tante Kastanje zet zich in als adviseur op het gebied van buitenspelen en een beweegvriendelijke openbare ruimte. Buitenspelen en bewegen begint zodra je de deur uitstapt. En daar is ook direct de grootste gezondheidswinst te halen als het gaat om bewegen. En daar staat Tante Kastanje voor. Dus bewegen en spelen zodra je de deur uitstapt. En maar je doet nog meer, hè? Want je bevordert dat. Maar ik heb gelezen, je geeft trainingen, evenementen organiseren, adviezen geven. Zeker. Vertel eens wat over je werk. Ik heb jarenlang voor de gemeente Leiden gewerkt als beleidsadviseur. En ik ondersteun graag gemeenten en organisaties om nieuw beleid te maken. Om projecten te leiden. Breng graag organisaties en mensen bij elkaar. Om op die manier bewegen en spelen te stimuleren. In Leiden was het wel een groot succes, want terwijl jij daar aan de slag was, heeft Leiden de prijs van Jantje Beton gewonnen in 2021. Dat was een heel groot compliment voor Leiden, waar we op dat moment mee bezig waren. En ook een grote aanmoediging om nog verder te gaan met het stimuleren van buitenspelen en bewegen. Aan welke criteria moet een stad of een dorp of een plek nou voldoen om voldoende speelruimte voor kinderen te creëren en om het ook aantrekkelijk te maken voor kinderen? Je moet zorgen dat je genoeg ingerichte speelplekken hebt. En zorg dat je genoeg informele ruimte hebt. Dat zijn pleintjes, stoepen en veldjes. Want kinderen spelen overal. Dat geldt ook voor volwassenen. Die bewegen overal. En als jij beleid wil hebben en je wil dat waarborgen in de toekomst. Dat je voldoende ruimte waarborgt. Is belangrijk dat je daar richtlijnen voor formuleert. En die ook vaststelt en daar ook aan houdt. Zeker met onze verdichtingsopgave. En wat is dan zo'n waarborg? Nou, in Leiden is het uitgangspunt dat 10% van het dan de openbare ruimte potentiële speelbeweegruimte is. Wat is nog meer belangrijk? Je zei al dicht bij huis. Maar het gaat ook om de kwaliteit. Het gaat er ook om dat je uitdagende speelruimte maakt. Dus dat het plekken zijn waar je verschillende dingen kunt doen. Denk aan klimmen, klauteren, glijden, slingeren. Dat je elkaar kunt ontmoeten. En ook dat het inclusief is. Dus ook dat mensen met een beperking, in wat voor vorm dan ook, toegang hebben tot de openbare ruimte. Kinderen, maar ook volwassenen. Dat ze kunnen spelen en bewegen. En dat het dus toegankelijk is, bereikbaar en bruikbaar. En zijn er ook toestellen voor ouderen? Ik heb het in het buitenland wel eens gezien langs het strand. Daar is wel steeds meer interesse voor. Dat is in Leiden heb je dat in beperkte mate, maar daar is steeds meer interesse voor. En als je het combineert, win-win? Zeker, dat zijn zeker win-win. Maar, want dan kun je inderdaad in een kleinere ruimte kun je een grotere kwaliteit, een grotere beweegkwaliteit toevoegen. Tot slot, wie kunnen nou jouw hulp inroepen? Want het is een heel mooi concept wat je hier neerlegt. Het is belangrijk voor de gezondheid, voor ons welzijn. Wie kunnen bij jou aankloppen? Gemeenten, organisaties die een projectleider zoeken om bewegen te stimuleren, om een visie te maken. En vooral gemeenten. En ja, ik dacht ook even aan scholen, want die hebben ook vaak een plein om zich heen. Dat staat meestal vol met fietsen. Maar dat kan al in samenwerking met een ontwerper, zou ik daar iets mee kunnen doen, ja. En welke rol zou jij dan in dat hele traject spelen? Dan ben ik weer projectleider. Ja, en dat betekent jij haalt de goede mensen bij elkaar om zeker, dat bijvoorbeeld te realiseren. Zeker, ik werk inderdaad vooral heel erg samen, ja. Hebben we er genoeg geld voor over? In het algemeen, jij zei nou bij Leiden 10%. Ik weet niet hoe het bij andere gemeenten is. Ja, dat is ruimte, hè? Of we er genoeg geld voor nodig hebben. Het is belangrijk om er genoeg geld voor te reserveren. Dus spelen en bewegen is het middel voor een gelukkig en gezonde jeugd, maar ook voor een gelukkig gezond leven voor iedereen. Dus je moet er genoeg geld en budget voor reserveren. Wat je misschien wel uitspaart als mensen ouder worden en dus gezonder precies blijven. Ja. Nou, heel mooi idee. Kunnen we tot slot even een website noemen? Waar kunnen mensen terecht? www.tantekastanje.com. Nou, dat is een lekkere makkelijke. Dankjewel Saskia van Hoorn voor je enthousiaste verhaal over jouw organisatie Tante Kastanje. Dit is De Late Avond. I

That's why.